Ajne, nincs itt a teki. Egyfelől ugye mondtam, hogy készítettünk egy Discord szervert, inkább időrablásnak tűnik, de majd meglátjuk, megadjuk neki az esélyt. Majdnem 70 tagunk van már Discordon, ez soknak számít? Egy nap alatt. Tök jó. Másfelől meg, hát miről beszéljünk ma? Milyen, nincs semmi izgalmas téma az interneten. Unalom van, nem történik semmi az országban, meg a világban. Tegnap óta, mióta megcsináltam a videót, kicsi változott a helyzet, veszélybe került a közönség találkozó is. Nem szeretnék a koronavírussal foglalkozni, mert milyen véleményt lehet mondani egy vírusról? Hát ez szar. Minden hírt valószínűleg mindenki százszor olvasott. Érdekes ez a szitu, ilyet még nem éltem át, de néztem, hogy Kínában én egyáltalán nem értek hozzá, hogy hülyeségeket fogok beszélni, most szólok. 3100 ember halt meg. Hányan laknak Kínában? És Kína az szarabb helyzetben indult, mert onnan indult ki. 1,4 milliárdan laknak ott majdnem. 9 per... Hogyha átszámolom, hogy gyors számolok, hogy... Akkor az mondjuk 1000. Számoltam egy, az én statisztikáim szerint, amit teljesen fals, még egyszer mondom, 10-15-ször nagyobb az esélyed arra, hogy egy közúti balesetben veszed az életed, mint a koronavírusban. Úgyhogy azért nem kell hányni az idegességtől szerintem otthon még senkinek. És üdvözít a fókuszok! Discord, csinálják egy képet, hogy merk van? Csak ezt akartam mondani, hogy önként semmilyen kormány nem hozna ilyet, mert a gazdaság az eléggé megcsesződik ezek miatt. Tartsuk be, de azért talán halálos pánik ne legyen senki úrrá. És vigyázzatok az utakon, még ez a tanulság. Ez a koronavírus amúgy a tök jó példa a pillangó hatásra, nem? Durva, hogy január 9-én jött az első ilyen kis hír volt, hogy valami vírus ütötte fel a fejét Kínában. És ez azért annyira nem volt régen, és most meg már, hát most van az, hogy már mi is érezzük a hatásait, például már nem tudok játszóházba menni. Durva, hogy ez azt hiszem egy kínai piacról indult ki, vagy valaki valamit pont oda rakott le, és pont úgy keveredett valami emiatt, és ez mekkora hatása van az egész világra. Szóval, ha van a pillangó hatásra jó példa, akkor az ez, hogy mennyire eszkalálódni tud. Egy kis dolog ilyen, pár hónap alatt is akár. Na mindegy. Viszont bezárták az egyetemeket, úgyhogy remélem, hogy megtalálják a fókuszcsoportot. Hogyha te emiatt, hogy bezárt az egyetem, megtaláltad a fókuszcsoportot, akkor nézz körbe, beszélünk itt YouTube videókról, meg ilyen közéleti témákról. Foglalkoztunk eleget a YouTube-bal az elmúlt két napban, úgyhogy most gondoltam, hogy egy sokkal mélyebb, sokkal cringe-ebb bugyrába látogatunk el a magyar internetnek, meg ugye általában az internetnek. Ami nem törvényszerű, de cringeljünk együtt instaposztokon. Mit szóltok hozzá? Kezdjük! Hát influencereknek az Insta oldalát is elemezhetjük. Csak írjátok be, hogy szerintetek kinek érdemes elemezni az Insta profilját. Ilyen felfedezésbe szoktam menni, és nem tudom mi alapján dobál fel dolgokat. Seggeket dobál fel. Ez mit mond el rólam? BoJack Horseman, valamennyire tudja, hogy mi érdekel. De inkább az Instagram humor az, ami szerintem különösen cringe. Na, Instagram humor és bölcsesség. Ezek a kedvenceim. Ezeken cringe-elek. És erre azt kéne írnunk, hogy nagyon igaz. Igen, sajnos így van. Instagramról pont ez a kép jut eszembe, és láttam mostanában ilyeneket, hogy okos akar lenni, meg társadalomkritika akar lenni, de annyira felszínes, és annyira... nem mond igazából semmit, meg nem állít semmit. Ez egy új műfaj igazából, ez a nem akar elgondolkoztatni, nem is igazából bölcs, de azt a látszatot akarja kelteni, hogy ő valami mély dolgot mond most el neked. Ez általában az ilyen Insta posztokra el szokott eszembe jutni, amikor például ez. Mit kéne ebből most így magammal vinnem, most elgondolkozni, hogy igen, hát ez nagyon szomorú. Lehet, hogy én is hamarabb megnéznék egy jó csajt amúgy, bevallom, lehet, hogy én vagyok felszínes. Mint egy ezredik fanfiction stílus. Jó. Instagramnál a stílus az... seggek. Ó, Istenem, már megbántam, hogy felmentünk Instagramra. Mindjárt visszasírom a viccereket, basszus. Újabb példa arra ez a poszt, ami nagyon deep akar lenni, akire azt mondják, hogy drogfüggő. De közben meg kutyáknak segít, de azért drogfüggő, mert rózsaszín a haja. És hogy jól elgondolkozom most magamon, amikor látom a csövest odaszarni a BKV-re, és lehet, hogy amúgy egy ügyvéd, és kutyákon segít szabad idejében. Csávó, ránéznek az emberek, és azt mondják, hogy loser, miközben munkája van, pénze, kocsia, és családja. Ennél közhelyesebben nem lehetett volna megjeleníteni a sikert, mert még a ki az, aki ránéz és azt látja, hogy egy loser. Ez egy kisportolt, jóképű csávó. Na jó, segítsetek, mert most már tényleg küszködök. Ez a kép mit akar jelenteni? Itt áll egy két jóvágású ember, ki az, aki rájön és két normális ember, és azt mondja, hogy hát ezek csak magukkal törődnek. És akkor oda menne a kis angyal, és nem, ők gyerekről álmodoznak. Há, igen, jaj, az élet, az nem is olyan, mint gondoltam. Kösz, hogy megtanítottál rá. Erre itt egy reklám. Jó. Na, ezen gondolkozzak el. Egy reklám, ami olyan igénytelen, hogy egy videó, amit fölvettek, ahogy a Twitteren lejátszódik. Azt mondja, na jó van. Ez Facebookon is nagyon népszerű, ez a fajta mélynek látszó, de nem túl mély tartalom. Úgyhogy erről beszélgethetünk, hogy miért vannak ezek? Hogy az emberek így úgy érzik, hogy lájkolnak egy ilyen posztot, beírják, hogy nagyon igaz, elgondolkoztató, és akkor utána így úgy érzik, hogy ők jedesztálon vannak, hogy ők mostantól megmondhatják a Facebookon utána a komment szekcióban magukét, a index cikk alatt, mert belájkoltak egy árva kutyát, akit megmentett valaki, vagy valami bullshitet. Úgy tök jó lenne, például erre jó lehetne a Discord csoport, hogy gyűjtünk néha ilyen posztokat, és ezeket kielemezzük. Az ilyen cringe, deepnek tűnő, de nem deep posztokat, mert tele van ezekkel a Facebook. Számukra gyakorlatilag az, hogy megható, meg megrázó dolgokat, aminek a fele általában kamu, de oda van írva, és akkor azt tényként kezelik, és megosztják, és azt odaírják, hogy ezen mindenki gondolkozzon el, és nem minden az, aminek látszik. Szóval tudod, azok a felszínes dolgok, amit nem lehet nagyon belekötni, hogy nyilván nem minden az, aminek látszik, de ezek el vannak adva ilyen hatalmas bölcsességeknek. Hát tudom, hogy kiégek, lehet, hogy a fókusz is fog ugrálni. Te kezdődött vendég, úgyhogy gondoltam, hogy itt. Ha már van egy szép idős nap a héten, akkor kint befejezzük a videót. Kicsit szétesett ez a mai rész. Egy az egybe lelopta a Zack Kingnek a videóját. Semmi. Ennyi. Csak lelopta és felrakja. És betegelte, úgyhogy rendben van. Persze. Az Instagramnak a nagy része az, hogy lelopok más tartalmát és felrakom. Istenem, bazdmeg, nem bírom ezt az Instagramot. Túl sok a cringe. Ez annyira deep. Mondjuk feltételezem, hogy nem ilyen ótavaros szar volt a minőség az eredeti képnek, de hát mire 500. megosztáson keresztül eljutott erre a... Tényleg? Tipikus példa, hogy mond valamit, de közben nem mond semmit, amit nem tudna mindenki az életben. Szóval ezen nincs mit elgondolkozni. Mind lehet ezen elgondolkozni? Mit ad hozzád, hogy elgondolkozol, hogy igen, akinek sok pénze van, vagy sokat tanul, az előrébb jut az életbe, vagy jobb rálátása lesz az életre. Vagy ha már túl sok pénzed van, akkor már rálátásod se lesz az életre. Na jó, van, elgondolkoztam. Ez talán a legdípebb ma. Szomorú, de közben az Instagramra vidám képet tesz fel. Érzem, szinte személyesen engem szólított meg ez a dolog. Én mindjárt elsírom magam, mint hogyha tényleg itt nem hiszem, hogy ilyen érdekes dolgot bárki megfogalmazott már művészetben, hogy Instagramon más képet mutatunk magunkról, mint a való életben. Érdekes, hogy nem mindenki azt akarja megmutatni, hogy bőg otthon, hanem mondjuk azt, amikor jól néz ki. Ez tényleg az Instagram miatt van, az emberek alapból nem így működnek, hogy szeretnének jó benyomást kelteni. Apuka megázik, és tartja az esernyőt a gyerekének. Istenem, de nagyon igaz. Múltkor beszéltünk, hogy a viccelek az csak abból él, hogy lobdassa más tartalmát. Az Instagramon ez teljesen elfogadott, és mindenki ezt csinálja. Tokár Tomi Instagramja. Nézzük, a Tokár Tomi az mit csinál éppen. Bemondom élőadásban a nevét annak, aki tegeli a kommentben egy belevaló barátját, 2. lájkolja a fotót, 3. megéri a legjobb címet a képhez. Gondolkozott a Tokár Tomi, akinek nemrég küldtetek egy videóját, több hetes volt, úgyhogy arról akkor majd beszélünk egy következőjéről, amiben egy napig úgy viselkedett, mint egy macska. Felnőtt ember létére ilyen videókat rak fel. Kifejezetten az a poszt, ami valahogy követőket kéne gyűjtenem, valamit csinálnom kéne, jó, mi legyen, akkor tegeljetek kommentben és lájkoljatok. Egyfelől betegelsz, akit kommentben, akkor értesítést kap róla, és rákattint a szaros képemre, plusz belájkolod, szóval eljebb dobja mindenkinek, látjátok, nekem is kidobta a keresések között. Mondjuk az is egy érdekes ember lehet, aki erre ugrik, hogy a Tokár Tomi majd élőben bemondja a nevemet. Kedvencem még, amikor kirak egy szexi képet, de azért még érzi, hogy nem kéne csak úgy kirakni egy szexi képet, nem tudom miért, mert azért követik a legtöbben, de az mindegy. Ezért úgy gondolja, hogy hozzáír valami életbölcsességet, és akkor igazából ezért rakta ki, hogy valami nagyon ilyen empowering, ilyen, tudod, amit ilyen motiváló idézetet kirak, és akkor így már rendben van, hogy csöcsös képet raktam ki. Ez most pont nem olyan, ide nem Edina kulcsára gyerekével pózol, szegény azt se tudja, mi van. Arról van szó, hogy sokszor smink nélkül képet teszek ki. Boldog dolgozó anyuka vagyok, hogy mellékesen várandós is, és nem feltétlenül a külsőségekre fekteti a hangsúlyt, de ezt vállalom is. Milyen bátor. Vállalja azt, hogy nem csak a külsőségekre se fekteti a hangsúlyt. Micsoda kiállás ez, értitek? Azt mondja, hogy nem csak a külsőségek számítanak. Ilyen botrányos kijelentést én még nem láttam, de ő vállalja. És ezek felnőtt emberek. Mit várt ettől? Az, hogy gyönyörű kismama vagy, ne foglalkozz az ilyenek. Milyenekkel? Ezek az ilyen kamu kiállások. Kiállok amellett, hogy nem csak a külsőség számít. Mi mellett álltál ki? Egy olyan dolog mellett, ami mindenki számára teljesen egyértelmű. Még annak is, aki mondjuk abból keresi a pénzét, hogy jól néz ki, mint például az Edina kulcsán. Tessék, nem kell sokáig keresnem, a harmadik kép itt már motiváló. A szépség abban a pillanatban kezdődik, amikor eldöntöd, hogy önmagad leszel. Miközben épp sminkeli magát a műkörömben. Alexandra kis Vasvári Vivien nyereményjátéka. Feltételek az, hogy megnyert a mágnest és a dedikált kártyát. Egy mágnest lehet nyerni. Kövess, like a fotóra, jelöld meg kommentben 3 barátodat. Ki ez az ember? Szerintem itt fejezzük be a videót, mert mindenki húzzon el a Vasvári Viviennek az Instagram oldalán, nehogy lemaradjon egy mágnesről. Gondoltam, sokat nézelődünk a YouTube-on, meg így a közéletben, de meg akartam mutatni, hogy van sokkal cringe-ebb hely, mint a YouTube, és ez maga az Instagram. Szerintem ez cringe-ebb, mint a TikTok. Ez a cringe mellett még van benne egyfajta, is mondjam, szomorú trash, amikor a szét tömörített képeket tényleg már ezredjére van megosztva, már 500 ízjel van rajta, és az emberek még belájkolják ezeket az oldalakat. Az Instagramot nézve sokkal nagyobb cringe-es szomorúság fog el, mint például a TikTok. Valahogy mindenképp el akartam kerülni, hogy koronavírusról szóljon, mert tudom, hogy másra nem lehet most beszélni, csak a koronavírusról. Nincsenek hírek, most szerintem hetekig nem is lesznek hírek, minden YouTube videó koronavírusról fog szólni, szóval kicsit szarba leszek azzal, hogy az aktuális dolgokkal foglalkozzunk. Láthatóan már most szenvedek. Úgyhogy mégse jó, hogyha valami egyetem is tesztelészt nézte meg, akkor ne haragudj, inkább menj fel a csatornára és keress egy másikat, mert ez most csak ilyen menekülés volt a valóságban, a koronavírus valóságából. Nem is tartok fel senkit, menjen gyors a Vasvári Vivien oldalára, amíg még meg lehet nyerni azokat a... mágneseket. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boys